وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سورة القمر دا مکی سورۃ دے ترتیب کې سلور پنځوستم سورۃ دے پس د سورۃ النجم نه او نزول کې د شپږ څلوېښتم سورۃ دے نازل شوه دے پس د سورۃ طارق نه. کلمات او تعداد په دې سورۃ کې درې سوه او دوه څلوېښت کلمات دي، 342، او حروف په دې سورۃ کې 1403 حروف دي، 1423. ربط او تړون د سورۃ القمر د سورۃ النجم سره مګر چې رد وکړو په شرک اعتقادي باندې، دې سورۃ کې رد کوي په شرک بالبرکات باندې. یا مکی سورۃ وفن دوستم آیت کے لحاظہ نذیر من النذر الاولى عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفا. دی سورۃ کے اقتربت الساعة وانشق القمر ذرا قیامت. یا مکی سورۃ کے زواجر اور قول آیتا دی خندا کئی تزاکونا ولا تبکون. د دې صورت کې آیت زجر ورکې بده باندې چې آیت مونږه انکار کړي د معجزې د شق القمر په امید چا ودلونه دا یې انکار کړي. دا ور صورت چې آنه په شرک بل برکات چې برکتونه ورکون کې اچون کې بار یو شکیا الله تعالی دې یو کم بندستم آیت د صورت کې ورا ذکر کړي بار یو شکیا برکت اچون کې الله تعالی دې بل څوک نه دی. ان كل شيء خلقناه بقدر. او اس بعد قیامت بکیا اورت بکی با شرک بالدعاء باندې لسم آیت کې، او شرک بالتصرف باندې پنځوستم آیت کې. سورت جه دی کې اولن سجر دی منکرین ته ایک ضربت الساعه وانشق القمر ويرى آیت يورزو زجر و زورونه د منکرینو د معجزاتو ته اول آیت نواله پنځم آیت پورې، بیا شپږم آیت کې تصریح د نبی صلی الله علیه وسلم د وتولى عنهم یوم یدعو الداع الی شیء النکر. په دو آیتونو کې تخویف او خویل خوش عن ابصارهم یخرجون من الاجداد کان لهم جراد منتشر. یا به پینځو واقعات ذکر کوي د پاره د تخویب دنیاوی. د نهم آیت نواله تر دوه څلوېښتم آیت پورې کذبت قولهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. بیا به زواجر ذکر کوي کافرانو ته په درې آیاتونو کې، درې څلوېښتم نواله پنځه څلوېښتم پورې، او تخویب به ذکر کوي اخر کې. یا به یو کم پنځوستم آیت کې دعوه ذکر کوي بشارت مؤمنانو ته مختصر څلور پنځوس او پنځه پنځوستم آیت. اقتربت الساعة ډېر نږدې شو قیامت وانشق القمر وچاودل سپومۍ، سپومۍ وچاودل. دا معجزه د شق القمر دا پینځم کال د بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم. ابو جهل او نور کافرانو دا مطالبه وکړه وی کتا د سپومۍ دوه ځله کړل نو مو ایمان راوړو دلته معجزه وکای. نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه سوال وکړو، اې دې اشاره وکړه الله تعالی دوه ټوکړې کړل. ادا حدیث چې دا حدیث د معجزې د شق القمر دا حد تواتر ته رسیدلې دی، ډېر صحابه نه نقللې. د دې وجه نه دې منکر ته کافر ویلې کې نه چې مسلمان دا چاودرې کړو چې عقل یې مني او کنې مني. بس الله ویلي چاودرې ده نو بس چاودرې ده. امام علوسي رحمت الله علیه وایي دا حد تواتر ته رسیدلې ده. آیت اشاره کوي وانشق القمر سره وَإِيَرَوْ آيَتَي يُعْرِزُوا او کچری وینی دا یو مورزان مخعر ایدائینا وَيَقُولُوا وَيَسِرُمْ مُسْتَمِرْ چِلَاو جَادُ الْهِمِشَا مستمر مانا یا دائم دے مستمر مانا دائم یا سیرم مستمر مانا جادو دے پوخ قوی و شدید سخت جادو دے یا مستمر پا مانا دا زائب سوی دا جادو دے ختم بشی جادوی ربانیو کلک ساعت پس با ختم شی وَقَذَّبُوا وَتَّبَعُوا أَهْوَاهُمْ او دی درو جنگانی حق لراو دی تاویداری اکلد خواهشات اخپلو و کلو امر مصدقی و هر کار پخپل وقت هر کار چه او پخپل وقت قراری نیون که مصدقیر پا هر کار پخپل وقت بانی کی و لقل جاو من الانبائی یکنن راغلی و دیو تا دخبرن آجی پدی کی پورا رتنا حالات دو بیان شوی پای کی پورا زور نو حکمت بالغۃ پخی خبر انتہا رسیدن کے بالغۃ من بالغۃ الی الانتہا بالصدق چار رشتن والے کے انتہا رسیدن کے تو فما تون النزول سفائد و نقل یہ رون کو دی پینز آیتون کے زواجر منکرین و معجزات کی معجزوں نے انکار کی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ نَفَسْ مَخْوَالَ وَدِنَا يَوْمَ يَدُو الدَّعِي إِلَى شَهِلْ نُكُرُ کَلَا جِبَ بَلَنَوْكِي يَوْ بَلَنَكَ وَنْكَ يَوْشِ نَاشْنَا لَا كَارَتَا إِلَى شَهِلْ نُكُرُ خُشَعَنْ أَبْصَارُهُمْ عَجِزَ بَوِسْتَرْكِ دَيْهِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ كَانْ لَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرْ راو سی بدی دا قبرن نا گویا کی دی ملخان لی خواروارو بروانی یا اشارت کسرت طرف تا دیر بیدائی پشان گڑ وڈ بروانی موتعی نام مند بوہی ادائی رابلن کی طرف تا موتعین مانا مسرعین یا موتعین سرن بحکت کلی مصویبین الروس یقول الكافرون هذا يوم عسر وای با کافران چې دا یو ورځ ډېره سخته ورځ دوی کذبت قبلهم قوم نوح دیدن واقعات ذکر کوي پنځه د تخویف دنیاوي لپاره تکذیب کوي مکه له دیونه قوم نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا پس ای دروجن کو بندہ زمانگا وقالو بیوی المجنون وزدوج دیداو لیوانے دیر اٹریشوے دیداو یو لیوانے دی ودعا ربهو قا انی مغلوب فندسر لپس دعائی و سلات رو پلنا شیخ ننس کمزوے انو بدلو آخلی زمان یا اللہ سے کمزوے انو زمان بدلو آلی اللہ بدلا خستر شروع لنا پتح فپتحنا فپتحنا ابواب السماء بماء ملحم نور اخلاص اتنی اون دروازی دا اسمان پوپو بیدن کسرا انا میر چاہو بو تیزی سرا بیدلی اسمانون نم را بیدلی لزمو گو دار سن راو خوٹ کے دلی وفجرن الارض او روان اکلیم اون دزمکینا اویونن چینی چینیم دزمکینا روان اکلی نفل تقل ماءو علا امر قد قدر پس یو زیشوی تیلو تولی بو بیو کار چی مقرر تلیشو اچولی بو بایوان یو زیشوی وحملناه اصور کمونو علیہ السلام لر علا ذات الوائن و دسر فکشتی چوا خامل تختو دمی خونو الواح تحتو والا و دستور میخونو والا على ذات من على سفینة ذات الواح و دستور و داشی گشتی جا گشتی و خواهن تختو میخونو تجریب آیونینا چروانا پنگرانی زمونگا جزال لمن کان کفر دپارا دبدل خسترو دا چاچنا شکریت لشیوان جزاء من انتصارا انتصارا لمن كفر منه دپار د بدلی غستو دا چا چې انا شکر کله شی وا چانو علی السلام یا لمن کان کفر اسو چې په باندې کفر کله شی او جا الله تعالی دې کفر په الله کړو زګې ودا زاو را اوس ولقد ترکناها آیتا ایقنا المنفر خود دا کشتا یو نشانی فحال من مدد کی انواشتا سوگ نسیت قول انکے دا کشتا یو نشانا بادشو چی دمر اوبا اسمانو نوبا دو سمکی نوبا دا چینو دو کو تردی چی تنورنو کی مبرالی اللہ دیبش دا یو کشتا یکی نبا کئی بکان آزابی و نصر پستن یو عذاب ورکول زمان و ایر و زمان ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر او یقین المغسان کرده قرآن لپارد نسیت قبل اولو نایشتر سوگ نسیت قبل اولو سوگشتر چی نسیت قبل کی کذبت عادن فکئی بکان آزابی و نصر تنظیم کرے وعدیانو پس سرنگی وزعب ورکو الزما ویر والزما زما عذاب وزما ویر والسنگ شو انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا یقین المغراو لیگر فدیو بانی ہوا تیزا تیزا غام پراو لیگر فی یوم نحس مستمر فاورس پیرے کے مستمر چیدیر سخت آمیشا سلیم پیراولی در پاورس کی چاس پیراو پا حق دیدی کی فی یوم النحسی من فی حقیم اسی پورزو کس پیراوالی نشتی زمانی تب نسبت دس پیراوالی نکے تا پا حق دیدی کس پیراوی زک عذاب پیراوی تنزع الناسا کان لهم آجازو نخل مقیر رایستنی خرگوی کی دا تنیدی دا ایک جوری جی یخ نارو لشوی دی دا سی پراتو تاوی چا کجوری دا یخ ناڑاولی که انهم آجازو گوی گی دا تنید کجوری من قایر چی یخ نایستری شوی اڑاولی شوی بکی بکانا ساوی منزو پس سرنگی و عذاب زمان وی رول زمان ولقد یسلن القرآن لذکر پالم مدکر او یقنن مقتان کرے دا قرآن لپاس نسیت قبل اولون آشتر سوگ نسیت اوستن کے کذب سمود بن نظر تکذیب کرے اس سمودیانو دا ایرون کو تکذیب کرے اس سمودیانو دا پیغمبرانو ان نظر چاہیے رور کون کیو فقالو نویل دیو بشرا ملنا واحدا نتبیوہو آئیو بشر زمو پشان نتبیو منتابداریو کردو انا ازل لفی زلال و سعر یقینا یو به هم په دای وخت کې په گمراهۍ او په لیونتوب کې کومنګ د دې سړي خبره عمر لرم موږ به گمراهان یو موږ به لیونی یو چې دمنو اول کې ذکر علیه من بیننا آیا راغلی دا په دمنې وای بند مې زمونه بل هو کذاب اشیر بلکې دې دروجن شرارت لوی کون کې متکبر دے اشیر مانا متکبر دے امت پداوی دے نبوت کے تکبر ہی کرے دے دو اللہ عزر دے چھ پیا بچی سیالمنا غدم من القذاب اشیر زر دے چھ پوی بچی چھ سوک دے دروجن لوی کون کے لوی سوک کئی اینا مرسل اللہ قد فتنت اللہم یقین المنگرالی گن کی یو اکیو دا پاد امتحان دے دی فتنة لهم على إطفال الامتحان لدي يا لهم ما نطفال دا الزعوذ لدي نفرتقب فرتقبون فس انتظار كو قدبان لدي انتظار كو لهم جد کرت امتحان دا امتحان كي ناكام شد اوخ زخمي كي نفرتقبون فس انتظار كو قدبان لدي انتظار کو چه عذاب پیراشی واستبر او صبر کو پاسیت ددائی پا مسئلہ توحید کے اللہ یووال بیانو توحید چه دیده تا کم تکلیف درکی نفائی بنی صبر کو ونبئهم ان الماء قسمه بينهم او خبر ورک دی او تاسو یقینا او بو تقسیم دی په منځ د دوی کې په منځ د دوی په منځ د ناقه کې یو رز بد او بو او خس کې یو رز بد ایس کې کلو شرب معتذر هر یو نمبر دو بو د واذر کولې شي هر څوک برازي خپل نمبر وایي یو بس کې فنادو صاحبهم نواز وکدي مرګر خپل تا دیو که او کسو بدماش دا اونمو قدار ابن صالح ار اپاسی در توری راوستا فتحاتا پس راویخست در ترام پا اقل نو زخمی کلا توری راوستو در او خیخ پی کٹ لی زخمی کلا ملیکلا نو بکری بکانا عذابی و نزور پستر یو عذاب زمگا و نزور ایر اول زمگا الا ارسلنا علیهم صیحتا واحدا یقینا موږ راولېږو په دیو باندې چغه یو په قانون په شودي عذاب په ټولو باندې راغی نو اوخه خو یو قسم لا کړی او په ټولو ولې راغی زګه دا نور دا په کار باندې راځي دای په کار خوشاله وي ښه کار او شودي نه اخلاص نو په قانون په شودي کې حشیم المحتذا زری زری په شان د شپول جوړون کې په قانون په شو که حشیم پکانو نو پښو دی دی زری زری که حشیم المعتذر پشان د زری زری شوی شپول د شپول جوړون کې ګران ما لکه دا سي چې ګړي بيزي دای نه د غنو انګل تاو کړی نو چې کله اګړي بزي پای انګل باندې وګرځي آی غنو باندې ناز زره زره شی بالکل خاوري کې پټي پټي شا نو دیو بانی دا زاب راوی نو دیم دوشان زری زری کلیشو فکانو نو پشو دلی که حشیم الموت محتضر پشان دا زری زری شوی شپول لشپول جوڑون کی ولقد یسرنا القرآن علی الذکر بالمی مدکر او یقینا اسان کلی دی مون دا قرآن لفاظ نسیت قبلونو نایشتر یسو نسیت قبلون کی سوشتر چی نسیت والی کذبت قوم لوط من نذر تکذیب کرے و قوم دلوت علیہ السلام دا یرون کو پیغمبرانو تکذیب کرے انا ارسلنا علیہم حاصبا یقنا المغراو لگو پائبان باران لکانو دکٹو بارانم پیغو کو الا آل لوت مگر آل دلوت علیہ السلام نچوینا ہم بسار چو بچلم آپ وقت چربانگی کے سار بوقت کے پیشمنی بوقت کے اللہ وشنو نعمتا من عندنا نا نعمت و زمان در طرفنا کذالک نجی من شکر داشان بدلور کو آچا دش شکر و باسی شکر جسو کو باسی آغا اللہ طرح بچ گئی ولقد آنظرهم بشتنا فتمارو بالنظر او یقینا نیرہو لیو آغا دیل رد حملی زمان بشتنا زمان در حملی نیرہو لیو فتمارو بالنظر کدی شک اگلو با ایرون کو بلنے شک اوکی ایدائی سر جگڑا اگللا ولقد راودو آئی یقنن دی مطالبہ کرو داغنا انزائی بہی ببارد میل منو داغکے میل منو بارکی دی مطالبہ اگلل لبت ومسنا آئیونو فزوقو عذابی ونصر پس قرآن اکلے مستر گے دی پس اوشک احساس زمان ایرون زمان سرګې مخه مولا وران د شکر نعمت شو لاندک له شو بسترګ باندې ولقد صبا بكره عذاب مستقر او سحر وقت راغې په دې باندې یو عذاب چې همیشو سار دوخت بیا عذاب راي دس عذاب چې همیشوي د ټولو آیاتونو کې ذکر شو منکرینو باندې عذاب راغلی نو په وخت د سبا کې راغلی دی داوج در چی بیدین خلق سار کے غفلت کے فراتی عذاب پر آشی نو بزر کو عذابی و نزور پسو سکے عذاب زمان و یرول زمان ولقد یسلنا القرآن لی ذکر بالم مدکر او یقین المغرسان کرے دے قرآن لپاز نسیت قبل اولون و آشتر ایسو نسیت قبل اولون کے سکشتر ایسی نسیت دوالی ولقد جا آل فرعون النزور او یقینا راغلی پیرونیانو ته یې راورکونکي پیرونیانو تم راغلی یې راورکونکي کذبو بیاتنا کلیا ای تکذیب کو دایا ټول باندې ټول اتنه دروژن وغړل تو فاخذناه اخذ عزیز مقتدر لبس اونی ولمن دیلا پنی ولو د سور ورو قدرت والا پنی ولو د اغه ذات یا سور ورو د قدرت والا اکفارکم خیرون آیا کافران ستاسو د زمانه غوردی من اولایکم نذاتر شونا ام لکم برات فی الزبر یستری تل بچواله د ساون کتابونو کې فی الزبر معنی په کتب کتابونو کې چې دا الله تعالی هلاک کړی دی عذابونه بیا اوس سينو تاسو وسنګ بشي ام یقولون نحن جميع منتصر آیا دی وایي چې ټول انتقام غستنګیو نحن جميع منتول جو منتصر بدلا غستنګیو انتقام غستنګیو الله سيو زمون جو زر دې چې شکست ګور دې چې دلو دې تا وای ولون دبر او ابړوي شاګانه څومره راټول شي ټول لباس اورتل شي او بدر کې ورته دا شکست ورکل شي ټول تیک تک اور منډه والے بل ساتو موعدو مساتو اده او اما بلکې قیامت وقت مقرر شوی د دې او قیامت ډیر هه بتنا کو ډیر تاریخ دی قیامت عذابونه نه دینه څنګه دي ان المجرمین فی ظلال و سر یقین المجرمان جی آئی با گمرائی و بور کی بئی سور یا پلے ونتوب کی عذاب کی بئی یا پلے عذاب دور کی بئی یا پلے ونتوب کی یوما یوسفون فی النار علی وجوہیم او رش را کرے بچی پور کی بمخنو پلو بن لے یوسفون مانا دائی چی دی با پلے مخون بے پور کی را کرے کی و تا بویل یشی زوق و مست سقر او سکی خون دا دوزخ دوزخ دا خون و سکی این لا کل شین خلقنا و بقدر یقین المو هر شی پیدا کرے دیا و پا تقدیر تقدیر سرا یو خاص اندازه سرا هر یو شی اللہ پیدا کرے دی و ما امرنا الا واحدت کلموح بالبصر او نوی حکم زمان مر یو خبر دی پشان درب دسترگی بان لی ترگی پر رب کی با عرص کی اللہ یو حکم کی کن شان بشی ولقل اہلکنا اشیاءکن آئی یقین المحر اکلی دی ہم مثل ساغن فعل من مدکر آئیستر سوگ نسیت قبل ان کے اشیاءکن من اشباءکن ستاس امثال محر اکلی دی وکلو شیل فعلو فی الزبر او ہر حوشی چکوی دالک لکلی شیر بسیفو دو ملائکو کے زبر مان بی کتب الملائکہ ملائکہ کتابونو کی دائب صحیفو کی لکلے شوید وکل صغیر و کبیر مستطر او هر وڑو کے اولی لکلے شوید وڑو کی گناہی کلی و گھٹے کلی تول لکلے شوید ان المتقین بی جنات و نہر یقین المتقیان جی آئی باب باغنو پا نہرون کی بھئی فی مقعد صدق فزید کن اصلو درشتیاو کے فی مقعد صدق درشتیاو فزینو کی بناسوی فکم زینو کی بناسوی علا منابر النور دنور پا منبرون بناسوی عن یمین الرحمن ابن کسیروی شی طرف در رحمن ذات بناسوی و منابر پا منبرون دو نور رناواندی یما قدرت یقین پازل کې ناستو درشتیاو کې پنځه د بادشاہ چې پورا قدرت والا دی یما قدرت یقین ما په مکان صدق یا دا یا په مقد البازه کې صدق جا حاصلې کې په صدق فرشتیا سره هغه جا حاصلې کې نو فرشتیا ویل سره شي سوره قمر کې معجزه و د شق القمر دارنگی لفظ دو ولقد یسرنا القرآن للذکر بعلم مدکر دا سلور کرا تو صورت کی ذکر کرو واقعات بازی انبیاء ذکر کرو لپا خاص طریقے سرا انزو انبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم